ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشه همچنان دشوار قادری بر هر چه می خواهی مگر آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار دوستان گویند سعدی، دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن، من گلی را دوست می دارم که در گلزار می که با عاشقان در آن چه میدی از آن چه دیدی ناگهان چلم سوی دیگران پریدی ترک یار نولان و ترک خانه کردی. گمان گشتم بر تو باری بی وفا نبودی بیاری در کف بازان شکاری به صد زخم کاری همانا دوچاری. از فراقت من می کنم شیون دل بر من نگارین هر من نگارین هر من کی بابا جالا کد وفا گردی هم سر من نشینی بر من نشینی بر من.